PL. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 dzień października. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Partie kończą kampanię, o północy cisza wyborcza. Jest częściowe porozumienie w szpitalu w Rybniku. Protest jednak trwa. Ostatni z budowanych odcinków drogi krajowej S8 Wyszków-Poręba gotowy. Ostatnie godziny kampanii przed niedzielnymi wyborami do samorządu. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Premier Mateusz Morawiecki zakończył kampanię Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku. O Polskę trzeba walczyć na wszystkich frontach. I za granicą, w obcych stolicach, i w każdej gminie, w każdym powiecie. Dlatego dzisiaj tak bardzo są te wybory, które się odbędą pojutrze. Tak bardzo potrzebujemy głosu, państwa głosu, dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla tego, żeby Polska była dumnym, silnym i pięknym krajem. Koalicja Obywatelska kończy kampanię na Śląsku. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił na Stadionie Śląskim w Chorzowie, że stawka tych wyborów jest duża, bo chodzi o przyszłość i wolność. Wzywam dzisiaj do głosowania na Koalicję Obywatelską. Wzywam wszystkich tych, którzy chcą demokracji, ładu i wolności, którzy nie akceptują kłamstwa i pogardy. Wzywam naszych dotychczasowych wyborców, ale też wyborców lewicy, tych, którzy się wahają, i wyborców PiS. Bo nawet oni czują, że tej władzy naprawdę przyda się otrzeźwienie. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 200 000 Polaków. O ich głosy ubiega się prawie 185 000 kandydatów. Spośród nich zostanie wybranych blisko 47 000 radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Częściowe porozumienie w szpitalu w Rybniku zawarli je z dyrekcją placówki strajkujący od wczoraj pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3. Spełnia ono postulaty dotyczące obsady pielęgniarskiej na dyżurach. Nie kończy jednak protestu. Nie został spełniony nasz główny postulat płacowy, powiedział przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu Piotr Rajman. Pracownicy szpitala w Rybniku domagają się wzrostu płacy o 1200 zł brutto. Oprócz podwyżek związkowcy domagali się zatrudnienia dodatkowych pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii i bloku operacyjnym. Porozumienie w tym zakresie ma być realizowane od listopada. Od wczoraj szpital działa w trybie ostrodyżurowym. Realizowane są tylko zabiegi ratujące życie. Planowe przyjęcia pacjentów są wstrzymane. Rzecznik szpitala Michał Sieroń poinformował, że na razie nie jest planowana ewakuacja placówki. Drogowcy oddali do użytku ostatni z budowanych odcinków drogi krajowej S8 Wyszków-Poręba. Od teraz cała droga z Warszawy do Białegostoku ma dwa pasy ruchu w każdą stronę i bezkolizyjne skrzyżowania. Barierki na ostatnim budowanym odcinku S8 między Warszawą a Białymstokiem zniknęły przed południem, mówi dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski. Oddaliśmy do ruchu dwie jezdnie na odcinku 13 km pomiędzy Wyszkowem a węzłem Poręba. W ten sposób cała droga ekspresowa S8 Warszawa-Białystok jest już przejezdna w dwóch jezdniach. Praktycznie na całej długości droga jest drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu 3,5-metrowych z pasem awaryjnym. Dodatkowo na odcinku od Wyszkowa w kierunku Warszawy posiada trzeci pas. Na razie musimy pamiętać, że między Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Są ograniczenia, one wynikają z faktu, że na tak zwanych bokach, czyli na wszystkich jezdniach zbiorczo rozprowadzających serwisowych, trwają roboty drogowe, one jeszcze w zależności od odcinka będą trwały różny okres czasu. Stąd ze względów bezpieczeństwa na niektórych odcinkach występują ograniczenia do 100 na godzinę i zachęcam do przestrzegania tego ograniczenia. Jacek Szuda, dyrektor kontraktu, dodaje, że budowa drogi nie była prosta ze względu na bardzo duże natężenie ruchu. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Turecka prokuratura przesłuchała pracowników konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. To właśnie tam, według tureckich śledczych, miał zostać zamordowany saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi. Wcześniej służby przeszukały czarną furgonetkę, którą rzekomo wywieziono z konsulatu ciało zaginionego mężczyzny. Arabia Saudyjska odrzuca oskarżenia. Szef tureckiej dyplomacji oświadczył, że wyniki śledztwa zostaną przedstawione światu. Turcja podzieli się nimi, jak wszystko zostanie ustalone. Jamal Khashoggi zaginął 2 października. Wszedł do konsulatu w Stambule po papiery potrzebne do zawarcia kolejnego małżeństwa. Tego samego dnia do budynku weszło 15 Saudyjczyków. Dziennikarz był znany z krytycznego stosunku do władz Arabii Saudyjskiej. Pisał m.in. dla Washington Post. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na tym życiu skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim. Jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj łok. Daj mu czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie wstali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I daj mu czas, potem granie fair. Ciechocinę tu pominę, ławka skwer. Ciechocinę, ławka skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Wygidaiło czas, Kuba Badach, druga z czterech nowości dziś na liście, Kuba na miejscu 29. Pojawiły się Państwa dowcipne komentarze, że głosowałem na YouTube i na Greta Van Fleet. Pewnie, że tak. Na Lady Punk głosuję od lat 80. i ostatnio, tydzień temu podczas listy, wracałem samochodem i słuchałem Marka, i kiedy pojawił się ten utwór, zrobiłem natychmiast głośniej. Lady Punk i goście na 28. Spokojnie i niespokojnie mijają lata, a gitara Jana Borysowicza ciągle jest doskonale nastrojona. Lady Pangi goście mniej niż zero dziś po dwóch tygodniach o jedną pozycję w górę z 29 na 28. Na 27 jest Joe Bonamassa.

just exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Ale można tylko jeden głos. The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull i Nick Cave. Dziś na 25, ale i tak awans o 5 pozycji po 2 tygodniach z 30. Za tydzień mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dziś 1916 notowanie listy przebojów programu trzeciego i jesteśmy po 5 tygodniach o 2 pozycje w dół. Na 24 Patrz i słuchaj. Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Deszczu, gdy posłuchaj, nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Patrz i słuchaj. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis z nowej płyty. Dziś po 5 tygodniach 2 pozycje w dół. Z 22 na 24. Oczywiście, że głosowałem na YouTube. Bardzo proszę mnie nie oskarżać o wygłupianie się. Nie wygłupiałem się, naprawdę głosowałem na Summer of Love You Too. I nie tylko ja, bo bardzo wielu słuchaczy, jestem przekonany, że mój kolega Pierre Stelmarsz też. Summer of Love You Too, dziś 3 w górę na 33. Witam, chciałem pozdrowić za Państwa pośrednictwem Piotra, który miał wczoraj urodziny. Piotr słucha Was od zawsze. Niech się spełni chociaż jedno jego marzenie, o którym pomyślał w noc spadających gwiazd. Pozdrawiam cały zespół Listy Przebojów, Iwona. No a to już jest Krzysiek Zalewski, Jednego Serca na 22. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało. a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami. Serce mnie boli, kiedy muszę przerywać takie utwory. Jednego serca, Krzysztof Zalewski. Dzisiaj 3 w dół na 22. Kraków, podobnie jak ja, trzymał kciuki za Kazika i formację muzyczną z Dunka. Z Dunek Ensemble, Kazik, Wojny na 21. Są już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Wojny, wojny. Muszę namówić mojego kolegę Marcina, żeby częściej prezentował ten utwór w porannej audycji, bo na razie bez ruchu. Wojny, tak jak były przed tygodniem na 21, tak są. Kazik z Dunek Ensemble. A to jest taki utwór, który mnie zaczarował od pierwszego razu, kiedy się pojawił. Kapitan Polska, Laocze, 3 w dół na 20. Kapitan Polska, Laocze, 3 w dół po 28 tygodniach z 17 na 20. No i teraz na 19 jest nowość. Mela Koteluk. Odprowadź. Mela Koteluk, nowość na 19. To, że głosowałem na Love a Liver, to już mówiłem, więc się nie będę powtarzał. Bread of Fleet na 18. Po 4 tygodniach z 15 na 18. Jeszcze niech zaśpiewa chwilę. Serce mi boli, jak musimy wyciszać takie utwory, ale takie są prawa listy. Utwory, które wędrują w dół tylko we fragmencie Love and Liver, Greta Van Fleet, 3 w dół po 4 tygodniach z 15 na 18. Tu jest fajna ta początkowa gitara, potem też jest nieźle. Paweł Domagała. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Co cię mnie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź, nie pytaj, Paweł Domagała. Dzisiaj jedną pozycję w dół po 18 tygodniach z 16 na 17. Już po Lanicy wykrzyknąłem, że powrócił na listę zespół, który w Trójce jest doskonale znany i dziś ląduje na miejscu 16. Act to the Mountain That Can Dance.